Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 1-ն է աշխատանքի և աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում բարձր տրամադրություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Ասկերանի շրջանի ակնաղբյուրի գյուղի հիմնական դպրոցում ներկայումս 84 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնորեն Անդրեյ Ղարամյանի խոսքով տարեցտարի ավելանում է աշակերտների թիվը։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կհնչի 26-րդ մասը։ Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ կլսեք Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդան հեքիաթը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ասկերանի շրջանի ակնաղբյուր գյուղի հիմնական դպրոցում այսօր 84 աշակերտ է սովորում։ Դպրոցի տնորեն Անդրեյ Ղարամյանի խոսքով տարեցտարի ավելանում է աշակերտների թիվը։ Բարձր դասարանի մի քիչ քիչ է։ Պատճառը կապված է տեղեզմի հետ։ Պատերազմի սերունդը որ բաց կալա, տղաները զոհվալու սերունդը փոխասալ։ Բայց հիմա աշխանաբար վերականգնում է այս տարի 12 աշակերտ պիտի ներկայանա առաջի դասարան։ Անցյալ տարի էլ 10 էլ, նախանցյալ տարի էլ աշխանաբար վերականգնում է։ Ավարտական դասարանում 12-րդ դասարանում 3 աշակերտ է, 11-ում 4 աշակերտ է։ Կոմպլեկտ դասարաններ ունեք։ Կոմպլեկտ դասարաններ ունենք։ Երկրորդ և երրորդ դասարանները միացյալ են։ Միշտ միացյալ դասարաններ ունեն։ Իսկան հիշում։ Դպրոցը ներկադրությամբ ապահովված է մասնագետներով։ Տնորենը սակայն մտավախություն ունի, որ 5 տարուց հետո իրենք կկանգնեն լուրջ խնդրի առաջ։ Ուսուցիչները բոլորն էլ ավարտում մեր Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտը, բայց այն տարիներին ավարտավ, որ ինստիտուտի ձևավորման տարինի է ելել։ Ասենք հիմա 50 պլյուս մինուս 5 տարի է, այդ ժամկետներում Ստեփանակերտի ինստիտուտը լավ կդերել տայիս։ Ու յուրանք էլ եկավ աշխատանքին ձևավորվալ փորձար ուսուցիչներին, բայց առաջիկա տարիների հետևում մտածում դպրոցի մանկավարժական կադրը արդեն ստելանում, պատրաստում են թոշակի անսկենանլի։ Այդ սերունդը, իմ սերունդը սա է 5 տարը ժամկետ, դա 5 տարուց հետո որ թոշակի անսկենանք նոր կադրերը գյուղում մասնագետներ չկան, մաթեմատիկայի մասնագետ ազատ տեղ կա, կադր չունք, չարեմ որպես երթեղավորին։ Շատ ընդհանրապես հայոց լեզվի պատմության մասնագետները։ Զրուցակցիս խոսքով դպրոցում առավել լավ հիմքերի վրա են քիմիա և կենսաբանություն առարկաները։ Տարիներ շարունակ իրենց աշակերտները առարկայական օլիմպիադաներում առաջնային տեղ են զբաղեցնում այստեղ և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի այդ բնագիտական ցիկլի առարկաների մասնագետները ասում է շատ քիչ է, աշակերտներ շատ քիչ են ձգտում այդ առումը, բայց առաջնությունը, ես վեր հիշում եմ 75-76 թվականների շրջանավարտներ լրիվ ձգտեց Նյաչենին Երևան ինժեներական լավագույն մասնագիտություններ ստանան։ Հիմա բնագիտությունը մինան գյուն հասկացավ, ոխ, հումանիտար շրջանավարտները մծամասնությունը գյունում են դասվարներ, գյունում են լեզու, գյունում են պատմություն։ Հինգ ես տարում մաթեմատիկայի բաժուն չունով չէր, ֆիզիկայի բաժուն չունով չէր։ Դպրոցում լավ հիմքերի երաթերված քիմիա, կենսաբանություն մասնագիտություններ և վերջի 10-15 տարում դպրոցի շրջանավարտներից մի 5-6 հոգի չծան բուժական մասնագիտություն, չծան հերացու համան բուժական համալսարանություն, ավարտել են բժիշկների կործանում, անգամ սրտաբան բժիշկ ունենք, որ սրտի վիրահատություններ է կատարում։ Կրթօջախում գործում են նաև առարկայական, ստեղծագործական և սպորտային տարբեր խմբակներ։ Արտադասական խմբակները վարվում է ընդհանրապես նորմատիվ ատերած, որ մի աշակերտը 3 խմբակից ավել մասնակցի, ու այդ սկզբունքը պահպանելով կատարում ենք, բայց խմբակների հիմնականում առարկաններին հատված, ոչ թե ասենք ստեղծագործական, այլ տարբեր առարկաներից լեզվի մասնագետին հանձնարարած հայոց լեզվի խմբակատանն, պատմության խմբակ։ Արհեստագործական խմբակներով կա, դպրոցում գործում է, բայց աշկերյանի վեստի դպրոց կա, վերջ մզնետ կապված ուղղակի խնդրան, որ պարապմունքներից տրանսկացնեն իրավունք տված դասասենյակներից մեկում։ Լավ-լավները սրորությունում խոցը, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը աշակերտներին այդ նորմալ պարապմունքներ անում, ձմռան ամիսները դուրս եկած մնացած ամիսներին, որ եղանակն են տաքայինում առավոտյան սմն մարմնամարզության, պարապմունքն է նորմալ կատարում, երկու հատ թենիսի տեղանունը տիրած, թենիսի շուրջը երեխաները շատ խաղան անում, զարգանում շրջանային մրցումներ թենիսավոր միշտ լավ առաջնակարգ տեղ է երկրորդ, երրորդ։ Շախմատից էլ լավ տարբեր մրցումներում շրջանում լավ են հանդեսյալ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 1-ն է, օրը 2-7-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ծուրբաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00։ Մայիսի 1-ը աշխատանքի եւ աշխատավորների համերաշխության միջազգային օրն է։ Այն նշվում է աշխարի 142 երկրում։ Առաջին անգամ նշվել է 1890 թվականին Ավստրո-Հունգարիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Նորվեգիայում եւ մի շարք այլ երկրներում։ 1886 թվականին ամերիկացի եւ կանադացի աշխատավորները ցույց են կազմակերպել աշխատանքային գրաֆիկը 8 ժամ միադարձնելու պահանջով։ Չիկագոյում ցույցը ցրելու հետևանքով մահացել էր 8 ոստիկան եւ 4 ցուցարար։ 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզյան կոնգրեսը ի հիշատակ Չիկագոյի դեպքերի որոշում ընդունեց մայիսի 1-ին ամենամյա ցույցեր անցկացնելու մասին։ Մի շարք երկրներում, այդ թվում Ճապոնիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատանքի օրը այլ օր է նշվում։ Հայաստանում մայիսի 1-ը տոնական եւ ոչ աշխատանքային օր է։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կհնչի 26-րդ մասը։ Քիչ հետո խանութը բացվում է, արդեն բավական հերթ է գոյացել։ Դեմքերը ուրախ են, անգամ տոնական։ Դարակները լեցուն են սպիտակ մատնաքաշով։ Գնում ենք երկու հաց։ Նա իր հացը դնում է թղթապանակների վրա, տեղափոխում թե վիտակ, նախապես մի կտոր կտրելով։ Դուրս են գալիս։ Այդ տղա թող ժողովուրդն իմանա, որ իր գրողներն են ուրախ ազատ հացի համար։ Ազատ հաց, այդպես էլ կնքեց նա։ Չսխալվեց։ Անցորդներն ուշադրություն դարձրին։ Մոտիկները մոտենում էին եւ հյուրասիրվում մի կտոր ազատ հացով, ծանոթները ժպտում էին եւ հարգալիր բարևում։ Պետականության, ամեն պետականության հիմքը հացն է։ Հաց ունես, ամեն ինչ ունես։ Հաց չունես, ոչինչ չունես։ Չուգունից լավաշ չես թխի։ Մեր կարելի է ասել հանդիսավոր երթը ձգվեց մինչև համասարան ու երբ երթ վերադարձանք, երկու հացերից մնացել էր միայն մի կտոր հաց։ Գյուսկից մի մահճակալ վերցրեց, փաթաթեց ու խոթեց գրպանը։ Այս էլ Զաբելի բաժինը, արի միասին գնանք Զաբելի մոտ։ Խոստացել է Սիլիխտարի պարտեզներից մի հատված կարդալ։ Զաբել Եսայանն ապրում էր Սևան հյուրանոցի երրորդ հարկում։ Պատշգամբ բնայում էր Շահումյանի հրապարակին, սենյակն ընդարձակ էր եւ լուսավոր։ Զաբել ջան, քեզի ազատ հաց եմ բերեր։ Իսկ ես մտածեցի, որ մոռացել ես ժամադրությունը։ Սուրճ դրի միայն ինձ համար։ Հոգ չէ, հիմա կուղեմ սխալս։ Ինչ կսեք, ազատ վաճառքը մտավ ուժի մեջ։ Ինչ ուրախություն։ Բայց այս հացը չպիտի ուտեմ, պիտի պահեմ որպես հիշատակ։ Սուրճ, երևաց եւ կոնյակ։ Կոնյակից հրաժարվեց։ Ուզում եմ թարմ գլխով լսել։ Խոսեցին Պոլսից, ավելի շուտ Զաբելը Պոլսի, իսկ Չարենցը Ստամբոլի մասին։ Սիլիխտարի պարտեզներ։ Այսօր էլ հիշում եմ քանքարավոր Եսայանի մի քիչ ռնգային երգեցի կնթերցանությունը, հերոու հիշողություններ, որոնք գրված էին քնարական շնչով եւ ջերմությամբ, դեմքեր եւ դեպքեր, գծված արվեստով եւ այրող ներշնչումով, ազնիվ գրականություն, այս բարերի ամենաազնիվ իմաստով։ Լրություն։ Խմեց սուրճի վերջին կումը, վեր կացավ տեղից, չափեց սենյակի երկայնքը, մոտեցավ պատուհանին ու մտահոգ նայեց դուրս։ Հետո՝ «Լավ ես գրել, Զաբել ջան, սրտարու չես գրել»։ «Ալլահը տվել է, պեղամբարն ինչ ասի»։ «Երևի մի բան, վերջացրու եկ պայմանագիր կնքենք եւ ուղարկենք տպարան»։ Ժամը 5-ին մոտ էր, երբ դուրս եկանք հյուրանոցից։ Գնանք միտեղ հաց ուտենք։ Ո՞ր գնանք, Կոմայգու բացօթյան։ Աշտոշ, ես դեմ չեմ։ Ու փոխանակ Կոմայգու քայլերն ուղեց դեպի Շահումյանի հրապարակը։ Քանի երրորդ անգամ, երբ դեռ կանգնած էր ռուսական եկեղեցին, եկավ կանգնեց եկեղեցու մոտ։ Դու հասկանում ես Շահումյանի հուշարձանը։ Հիանալի է մտածված։ Եկավ այստեղ մենակ կամ գրողներին վերցրած հետը, երբ դեռ տարվում էին հողային քարային նախնական աշխատանքները։ Եկավ քաղխորհրդի նախագահի երիշով, սեփական գործի շահագրգռվածությամբ, առարկելով, վիճելով։ Ու հիմա այդ տղա լավ գործ դուրս եկավ։ Աչքնել իր կապրիզներն ունի, կամաց-կամաց է վարժվում։ Ֆասադն էլ կարծես ընկել է իր տեղը։ Երևակայում ես, թե ինչ կլինի ապագա Երևանը հուշարձանների քաղաք, Նարեկացու հուշարձան, Քուչակի, Զայատնովայի, Կոմիտասի, Թումանյանի, Երանի տեսնողին։ Գնացինք, Կոմայգու մոտ մի անգամ էլ ետ նայեց։ Լավ գործ դուրս եկավ, սիրտդ որպես վառ ատրուշան պահիր, վառ, հիշում ես ռուսաց եկեղեցին, հուժ դարձավ, ճաշեց անդրամադիր մի տեսակ ցրված, հետո կարծես ինքն իրեն, մի բան եմ սկսել, տեսնենք ինչ դուրս կգա, բան ջան, արի ստացի, գնանք տեսնենք ինչ ենք անում, մի ծխախոտ վառեց, մարգարե լինելու կարիք չկար գուշակելու համար, որ մտքերով իր գրասեղանի մոտ էր, հյուրանոցի մոտ, գնանք մի քիչ աշխատենք, ձեռագրերը թևի տակից իջեցնելով, սրանք էլ նայեմ, առավոտյան եկ, առավոտյան ես նրան գտա մաքուր սափրված, գրասեղանին մաքուր արտագրված թերթիկներ, գիշերը լավ աշխատեցի, մոխրամանում ծխախոտի կոթուկներ, մի քանի սշրտաներ կոտ, ծիծաղեց, վատ բան մի մտածի, Արուսը եկավ երեկոյան ցոլակի հետ, մի քիչ գյալաջա արինք, մեծ-մեծ դերասանուհի է, հա, հորանջելով, հետո աղասու մոտ եղա, ի՞նչ աղասու, չհավատացի իմ ականջներին, քանի աղասի կա, կոմեց Վանեցու, մի քանի բան վերցրի հետս ներքևից զանգահարեցի, կես գիշեր ասաց եկ գնացի, նստած պարապում էր, թողեց աշխատանքը նստեց կլոր սեղանի մոտ, գրական գիշերը համարում են բացված, ասաց, մի քանի բան կարդացի, սուրը լաչք ունի, մի երկու դիտողություն արավ, մեկի հետ համաձայնվեցի, հետո երկար խոսեցինք, այդ տղա, գյուղի դրությունը լավ չէ, բամբակի պարտադիր պլաներ են տալիս ի հաշիվ հացահատիկի, ո՞նց անենք, մի ծխախոտ վառեց, ընդհանրապես լավատես էր, ամեն ինչ լավ կլինի, ասաց, բայց հետո գանգատվեց, խանգարում են Բերիայի ագենտները, չեն թողնում, որ մարդը հանգիստ աշխատի, լրեց մտախոհ, ապա, այդ տղա, ամբողջ գիշեր աշխատել եմ ու շարունակ մտածել, եթե Աստված ոչ անի, աղասին թողնի հեռանա Հայաստանից, ում ընտրենք առաջին քարտուղար, ի՞նչ ես կարծում, շնջում է սկիզբը իմ մեղքը իմ ճանապարհն ու մութներ կան մոռացումի խապկանք չկա հիշում եմ ամեն վարկյան իմ առջև կյանքն է իմ վերքն է գինն է այն որ կտամ ես անպայման սովն եմ դառնում ես գոյության Ժամն է արյան, կանչի սպասենք, վերջի գին այս կյանքի, թող լինի խիղճը իմ, ցավը իմ, սերը իմ, կորած մեկ է կելնեմ, ես նորից գին այս կյանքի, թող այրի մինչև վերջ, իմ հոգին սիրտը իմ, հոգնած, I see Moritz, Moritz, Moritz. Մութանցյալին խավար գրկից, ինձ են կանչուջի չեր, որ հիշեցնում է մեղքը, իմ ցավը, իմ տառապանք ու արցունքներ. Չարանցյալին մեռած խորքից, ինձ են նայում աչքեր, Հետ են կանչում քաշում, կործանում սրբում, լուս է հույս ու երասներ, Սանն է հնչում ու հիշեցնում զոհին, Ես կգնամ ու հետ կգամ, կրկին գին այս կյանքին, թող լինի խիղճը իմ, ցավը իմ, սերը իմ, Yeah. նորից ու նորից ու թողանչի հնչի քրքիջ ճարախի ու թող կանչի կանչի տանի ու գործանի հոգին մեղավոր կրվի ու մաղթի ապրի ամեն գնով ապրի Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդան հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Երեխեք, ժամանակով մի մարդ ու մի գնիկել են ալամ։ Ես մարդ ու գնիկն իրար հավանել իս չեն ալամ։ Մարդը կնգան ասամ շաշեց, կնիկը մարդում շաշեց, ու միշտ կրվելիս են ալավ։ Մի որ էլ մարդը մի քանի պուտ եղ ու բրինձ արնըմ, բալի մշակի շալակը ղարգում տու։ Կնիկը բերգանըմ, այ որ ասմ եմ շաշեց, շաշեց ալի, ես գդա եղ ու բրինձ ուր ես հավակետվել մշակի շալակը ղարգ Որդ կելեխնես տալի տետղի թարսանիկա։ Ինչ շաշ դուստայակն եք, ինչ կելեխ, ինչ արսանիկ, տարպահի, բարի կենտանի մայա։ Կնիկը հանգստանում է տանու պահը, անցակենում մի առ ժամանակ, ես կնիկը սպասում, բարի կենտանը գալիս չի։ Մի օր էլ դրան շեմքին նստած վախտը տեսնում է, որ մի մարդ քուչոքն անցկացավ, ձեռը դնում աճակատին ու ձեն տալի, ախպեր լանի կաղնի, ես տղեն կաղնեմ է, ախպեր, բարի կենդանը դու հոչես, ես անցորականը բրա ուր դանում, որ ես կնգամի ծալը պակաս պետք ալի, Ասմահլամի հա ասեմ տենանք ինչ ալավ։ Վե հա կույրիկ ճամ բարի կենթան ենց ես եմ որ կամ ինչ ես ասեմ։ Են եմ ասեմ որ ինչ ես գալի ձերան դեր եղ ու բրիծը տանես։ Ինչ որ պեցի կերիք չեք, չես էլ աման չեմ, մենք ու ծերը հու չենք։ Դե էլ ենչ ես տեղանամ կույրիկ ճան, ես էլ ենց դրա համար եմ եկել էլի, ձեր տունն էի մանգալի չեի գտնում։ Արիտաց, ես մարդը տուն ամտնեմ, սրանց եղ ու բրինձը շալակն արնեմ, էրեսը դպա իրանց գեղնանում, կրունգը դպա մեզ։ Մարդը գալի սատուն կնիկը թե, եմ բարի կենդանը տեկ ավիրբաններն իրան սևցերի տարը։ Ինչ բարի կենդան, ինչ պանել, են եղ ու բրինձը։ Տեսնան վերի ճամփովը գալիս է, դուզն ասաց հեղճը մեր տունն էր մանգալի։ Կանչեցի մի լավ էլ շաշպրեցի խայտարը կարի, շալակը դվիտը դուխ մի աչկը դուզ գա ուտարը։ Վեր դու շաշ տունը ծակ մի դու շաշ տունը, է որ ասնեմ շաշը շաշը սելի, վեր կուրը գնաց։ Թանչի որ հինա են կուրը։ Ես մարդը ձիանստում յորդ ընգնում բարի կենթանի եդևից։ Ճանապարհին բարի կենդանը եդա մտիկ տալի տենում է, որ մից եմ որ կշած գալիս եմ, ասմա կաչը կասա են խելոք կնգա խելոք մարդը կարող ալի, գյավաշ ես սրահախիցը կամ, գալիս է հասնում սրան տրրհ ձին կաղնացնում, բարի որախ պրեցու, թե աստու բարին, հու ես շյամ հո մարդի անցկացավ, թե անցկացավ, ինչ կան ժամանակ կլի, թե բավական ժամանակ կլի, Ինչ ուներ շլակի, թե եղ ու բրինձ, հա, հենց է դեմ ասում, որդից կշեմ կհասնեմ, թե որդիան կհասնես, դու ձիով նա ոտով, մինչի կուծին չորս ոտնը կպոխի, մին, ներկու, իրեն, кумекер, зарадска, гнанска. Эрех, эк думи аси, саэль мэр паноси цэгиц на алам. Ас мантэр ас бац ба вэн цанэ. Тэ вэн цанэ в нэнчинэ сасун тэус мэс хаснус, дитас ты им каштин тогара дуоту гнавур тэзали. Уууу, я дыш лапа сугра цари. Тиву цэ вэра дарнам дзин тогнам сракаштин, Инка вот у Беккер кугнат, а петка асты гном ашат, так и чтер нинка гидит, энма варчалав, еда гали, дзинел чека. Эй, кору кошман гали сату, эль ята скасума туру дам тхоца, марта еву баран дзихама, кника дзиухама. Санрарасум ворасмем шашес, насран ворасмем шашес. Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 1-ն է օրը 2-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր հավատարմության օրն է, երեխաների առողջության պահպանության օրն է, աշխատավորների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Սանտիագո Կախալը, իսպանացի բժիշկ, հյուսվածքաբան, Նոբելյան մրցանակակիր, Պիեր դե Շարդենը, ֆրանսիացի երկրաբան, հնեաբան, փիլիսոփա, Ֆյոդոր Խիտրուկը, ռուսաստանցի կինոռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, Դոդո Աբաշիցեն, վրացի դերասան, Իգոր Ակիմուշկինը, ռուսկենսաբան և գրող, Ջոն Վուն, ամերիկացի կինոռեժիսոր, Օլգա Կարապետյանը, ռուսաստանցի ճարտարապետ, Դարսի Վրեցկին, ամերիկացի ռոք-երաժիշտ, Օլիվեր Բիրհոֆը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Մարկ Ֆոեն, կամերունցի ֆուտբոլիստ, Վանես Մարտիրոսյանը, ամերիկահայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ։ Canavari nëman duan sa Mi andarman bërhtoli unë sërdu Spase cige shat jerkar duqe ka Darina, Չմոռացա ես քեզ իմ սիրելի, ուսերն ու կարոտը սրտում պահած, քո ջերմ համբույրները չմոռացա։